سی تو چوب باش. یعنی معناشی دین بشنا و دین یاد بگی. بعد از یاد گرفتنش به طرف قومش من حیث ترسانندگان می رود. معنا گفتش که اگر ما این دین نشر نکنیم و در این التفات نکنیم، ما به اولاد خود ملتفت نباشیم، اولا دیندار تربیه نکنیم، الله کسی دیگر مخلوق دیگر هم یاره با این دین را گسترش می بخشد. مخلوق دیگر را میاره که جنیات او بازی دین را گسترش می بخشد. بدبخت ما خود بودیم که چرا این کار را نکردیم. بنان انسیتو چوب باشه، یعنی پیام قرآن بگی بعد از او به دیگر را برسان. آنچه که امروز ما عاجز هستیم نیست که ما دین یاد نداریم تا که به مردم توضیحش بدیم. از این خاطر مشکل است. چی را به مردم نشان میدی؟ دروغگویی خدا؟ چی را به مردم نشان میدی؟ حرام خوردن خدا؟ چی را به مردم نشان بی نزاکتی و بی تربیگی خدا؟ این نکات ما نداره که به مردم بگیم ما این تو چیزی هستیم. مشکل ما در اینجای نیست. هرگاه ما با دین تربیت شویم، یقینا کسی نیست که بدیل بر ما عرضه بکنه که ازی که خوب بوده باشه. ولی دموکراسی خیلی هم تغییر میخواهد. و اینا حق دارن که بگوید این نظام باید تغییر بخورد و این سیستم باید تغییر بخورد، زیرا در اینجا دین نیست. در افغانستان ما چیزی که از دین نمیبینیم، عملا میفهمیم که در اینجا مشکلات و بدبختی است. از خیرخانه تا به دیفانان برو در موتر بشین، حتما دو است، حتما دروغ است، حتما سخنان رکیک است. این جامعه باید تغییر بخورد. بنان کوشش بکنید که این جامعه تغییر باید بخورد. شما باید به دین او را تغییر بدین، دیگر را به بیدین تغییرش میدهد. این مسئولیت ما شماست که تغییر باید بخوره، ورنه واقعا بسیار ظالمان است. در خانواده ها چی حاکمیت است؟ رابطه شوهر با خانمش به چی اساس است؟ رابطه والدین با فرزندانش به چی اساس است؟ رابطه همسایه با همسایش به چی اساس است؟ شما فکر بکنین، ما در حقیقت ایتو که من جامعه اسلامی ما داخلش نیستیم. از تقلیدی گرفتیم، پدر مسلمان ما مسلمان. بنان جامعه باید تغییر بخوره. خب کی تغییرش میداد؟ یک تعدادی به طرف منفی میبریشن، یک تعدادی که شما اصلا باید به طرف مثبت ببرین و این وضعیت ناروا را باید تغییر بدین. قالو گفتن جنیات یا قومنا، یاد گرفتن بعد از او با رفتن در قومش. ای قوم ما، انا سمعنا کتابا، هر انا ما شنیدیم کتابی را که انزل من بعد موسی نازل کرده شده بعد از حضرت موسی علیه السلام، مصدقاً در حالی که تصدیق کننده است لما بین یدیه، آنچه که پیش او پیش از او بود، یهدی هدایت میکنه جامعه انسانی را، جامعه مخلوق خدا را، الی الحق به سوی راه صواب و الی طریق مستقیم و به راه که او راست است، هم به صواب هدایت میکنه و هم الی طریق و الی طریق مستقیم به راه بسیار نزدیک. ببینیم که مستقیم به معنی که زود میرسیم. ما اگر خواسته باشیم که در جای مستقیم بریم، فاصله ما کوتاه است نسبت به راهی که دور پلش بوده باشه، گان بار گم میشیم. بنان هم به راه ثواب و هم به راه نزدیک اصلاح شما را دعوت میکنند. یا قومنا، بنان ای قوم ما، عجیب و دعای الله، بپذیر سخن دعوت کننده الله را به سوی خدا و آمنو به و ایمان دارید به او، یغفر لکم، تا بیامرزد برای شما من ذنوبکم، بعضی از گناه های شما را، و یجیرکم، و پناه دهد شما را من عذاب علیم، از عذاب دردناک. و من لا یجیب داعی الله، و کسی که اجابت نکرد گفته خواننده الله را، فلیس بمعجز، پس نیست او را عاجز کننده، فی الارض در زمین، و لیس له من دونه اولیاء، و نباشد او را بجز از الله اولیاء، کدام دوستان برش نباشد. دعوت همیشه هر دو پهلو باید داشته باشه، تبشیر و انذار، هر دو باید بکنیم. اولئک فی ضلال مبین، یعنی جماعه که دعای خدا را اجابت نداد، این مردم در گمراهی ظاهرند. اولم یروا ان الله الذی خلق السماوات والارض، آیا ندیدند که الله آن ذات عظیم است که آفرید آسمان ها و زمین را، ولم یعی بخلقهن، و مانده هم نشده بخلقهن، با آفرینش از این کائنات، از این نظام. ما شما که یک نفر بگید، میگه هرگاه که این سپنای گلکار در خانه تامد، میگه کشیدنش بسیار سخت است. با دوام میکنه یک سال دو سال بعد که خلاصی بچ میگه الحمدلله شانه ام صاحب سبک شد نفس مراکشی تیگان خانه جور کردن با خود این قصرهای فرعونی که حال جور میشود این نفس ما را میکشد دیگر. این حالت در یک خانه کوچک مویش میشه ولی الله جل جلی آسمان ها و کائنات کلش پیدا کرد ولم یعی بی خلقه نمانده هم نشد الله مانده هم نشد به قادر این الله تواناست ان یحیی الموتا که مردگان را زنده بکند این خدایی که کل کائنات را پیدا کرد ولی زنده کردن موتو برش چی سختی است بلا بشک انه علا کل شیء قدیر بشک آن ذات به همه چیز تواناست و یوم یعرض الذین کفروا علی النار نتیجه ای آیات هاست چون قرآن این سوره را ختم میکند نتایجش را میدهد و روزی که پیش آورده شوند الذین کفروا آنانی که کفر ورزیدن علی النار بر آتش یقال لهم گفته برشان میشود الیس هذا بالحق آیا این دین راست نیست الیس هذا بالحق این پیامی که به او دعوت شده بودی او راست نبود قالو گویم بلا و ربنا بله قسم است به پروردگار ما چاپلوسی دیگه شروع میکنه بلا و ربنا قسم به پروردگار ماست که صاحب راست بود قال گفت الله فذوق العذاب پس بچشید عذاب را بما کنتم تکفرون به سبب انکارتان به سبب انکارتان بچشید عذاب را و پیامبر تسلیم میدهد فصبر تو باید صبر بکنی صبر به یه عنوان نیکی دست قرار که در زیر علاشه بشین هرچی که میشه دیگه خدا کار خدا بکند اذهب انت و ربک فقاتلا اینا ها هنا قاعدیم تو سر برو بجنگ ما همیجا نان میخوریم دیگه ما قصرها را جور میکنیم دیگه را جهاد بکند این کار نکو فصبر صبر بکو به چی؟ به پیشبرد دینت به پیامت صبر بکن هر قدر که رد میکنه باز دروازه شد عقل باب بکن باز برش بگو که این پیام به تو آمده چی رقم صبر بکنم؟ نمونه را به فرض میگن کما صبر اولو العزم من الرسل طوری که صبر کرده بودن صاحبان همت عالی از پیامبران صاحبان همت عالی صبر کردن در طول مدت از حیث زمان تیر پیشنهاد میکنه حضرت نوح اولو العزم است نیم صد سال تبلیغ کرد مانده نشد یعنی تو در چند سال مانده نشد اولو العزم من الرسل ابراهیم واره صبر بکن در آتش انداخته میشه خدا پیش میبره هجرت میکنه تکلیف میبینه اولو العزم من الرسل معنی حضرت عیسی و موسی واره صبر بکن ولا تستعجل لهم و برای عذاب با آنها شتاب مکن یک دعوتگر دوست است نجات دهنده است از این خاطر میگه ولا تستعجل لهم و برای عذاب به آنها شتاب نکو سعی نکو که انهم یوم یرون ما یوعدون برای ایشان روزی که ببینند آنچه که وعده داده میشد ایشان را لم یلبسو احساس میکنند لم یلبسو الا ساعتا من النهار وقتی که لم یلبسو احساس میکنن که گویی درنگ نکردن الا ساعتا مگر یک لحظه یک ساعتی من نهار از روز اتو فکر میکنن که ما یک چاشتگاه شاید در این دنیا بودیم تو سرشان عجله نکو که انهم یوم یرون ما یوعدون روزی که ایشان ببینن آنچه که برشان وعده داده میشوند بعد از او باز الا زائز دنیا را که با هم مقایسه میکنن باز یقین پیدا میکنن که لم یلبسو درنگ نکردن در نعمات دنیا الا ساعتا مگر یک ساعت من نهار از روز از یک چاشت امود سرشان تیر میشود بنام بلاغون این ابلاغیست این اعلامیست که برتان داده شد که زندگی دنیا با تمام و زرق و برقش مانند یک چاشت است در مقابل آخرت فهل یهلکوا الا القوم الفاسقون هذا بلاغ این ابلاغ است برای همگی بلاغ خبر برای مبتدا محذوف است اینو میشه هذا القران بلاغ این قرآن وسیله چی است رسانیدن است گوشت را فرضی خلاص بکو که فحل یهلکو، پس جز این نیست که هلاک نمی شوند الا القوم الفاسقون، مگر بدکاران هلاک نمی شوند، مگر فاسقان و بدکاران. بدکار کیست که اعراض از قرآن کریم بکند؟ پس موضوع چی شد؟ هر کسی که با قرآن اولاد خود تربیت کرد، نیکبختی از او. هر کس که از قرآن عبا ورزید و در این تربیت کوشش نکرد، پس این اعلام باید بشنود از نظر قرآن که جزی نیست که هلاک نمی شود مگر تباهکاران و فاسقان و بدکاران. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. سوره مباركه محمد صلى الله عليه وسلم از جمله سوره های مکی است، مدنی است. سوره مبارکه محمد از جمله سوره های مدنی است. در ترتیب مصحف 47 سوره است و در نزول 95. دارای 4 رکوع است و در بین هجرت پیامبر در راه نازل شده. پیامبر علیه السلام به طرف مدینه که تشریف می برد این آیت ها نازل شده سرش. بعد سوره مبارکه الحدید نازل گردیده. این سوره مبارکه به نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مسماست. نام دیگرش سوره قتال هم است. جای بیخی عجیب است که اتو یک سوره را عنوان داده که هر کسی که پیرو محمد است باید ایمان به ای داشته باشه که یک چیز را هم جنگ میگوید. یک پهلوی طرف تبلیغ بر ما داده شد، دعوت بر ما داشت. این معنی از این را نمیرسه که صاحب دعوت میکنیم، صاحب شکر الحمدلله جور هستین مسلمان شوین، دیگه بعد از او با شمشیر کار نگیری. و علم و ان الاسلام تحت ظلال سیوف، خوب بفهم که اسلام زیر سایه شمشیر هست. ایران باید در پهلویت بوده باشه. ایتو نیست که یک طرفه بوده که بشارت بوده باشه، انذار نبوده باشه. هر دو پهلو باید باشه. سوره مبارکه مقایسه حال مسلمان را با کافر میکند. از این خاطر است که پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که من اراد ان یعرف حالنا، هر کسی که میخواهد که ما را بشناسد، حال ما را بشناسد و حال اعدائنا و حالت دشمنان ما را بشناسد، فلیقرأ سوره محمد، سوره محمد تلاوت بکند. بعد مقایسه شد تثبیت میکند که کی است. این سوره برای ما شما بیان میکنه 18 قبائح کفار را و در پهلویش 18 مواصفات مسلمان را هم میگذارد. مقایسه 18 در مقابل 18. بعد از او باز گروه دیگر هم بر ما ذکر میکنه که منافقین هستند. این سوره مسئله ایمان و کفر را مقایسه میکند و این سوره حالت مؤمن و کافر را در این جهان و جهان دیگر مورد بحث قرار می دهد. سوره مبارکه قسمت قابل ملاحظه دیگر شرح حال منافقان است که به هنگام نزول آیات قرآن کریم در مدینه فعالیت های تخریبی بسیار زیادی داشتند. بخشی از سوره مبارکه مسئله سیر در زمین را به بررسی قرار می دهد و انسان را وادار می کند که عبرت از اقوام و تاریخ گذشته باید بگیرد. در قسمت دیگری سوره از مسئله انفاق بحث میکند که این دین که اما تو به دعوت ضرورت داره، به زبان، به علم، اما تو که ضرورت به شمشیر دارد. این دین به پیشرفتش به انفاق هم ضرورت دارد. دیگه اگر یکی از این کارا بکنی، یا به زبان یا به جان یا به مال، چارم نشو که قرار که خو بکنی، بعد از او هلاک میشی. الله میفرماید که بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا جمله خبريه ميدهد. در حقيقت سي آية مقدمه براي يك دستور مهم است كه بعد از ذكرش ميكند. به اين عنوان كه در آية اول حال كفار را در آیه دوم حال مؤمنان را و در آیه سوم حالت را مقایسه میکند، بعد نتیجه میدهد که آلی چی باید بکنیم. الذین کفروا، آنانی که کفر ورزیدن، و صدوا الناس عن سبیل الله، مردم را هم از راه خدا باز داشتن به مو دشمنی که با دین خدا دارن. اضل اعمالهم، نابود کرد خداوند متعال تلاش اینها را، اعمال اینها را خدا نابود کرد، تسلی داد. آنانی که دین خدا را باز می داره، خدا با واسطه دعوتگران الهی اعمال و کردار ضد دینیشان را خدا برباد کرد. در مقابل والذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارهای شایسته کردن، پنج صفت و حالت مؤمن را ذکر می کند. آنانی که ایمان آوردن، یک، و عمل الصالحات، کارهای شایسته کردن، و آمنوا بما نزل علی محمد، و ایمان و باور داشتن با آنچه که نازل شده به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، کیچی از وقاتل المشرکین کافه، به با این باور داشتن. و هو الحق من ربهم، و این می پیام راست است از جانب پروردگارشان. کفر عنهم، دور ساخت از ایشان سیئات هم بدی های ایشان را، و اصلح بالهم، و اصلاح میکند کارشان را. و اصلح بالهم، با اساس این صفات نیکویی که داره، ایمان، عمل صالح، ایمان به جهاد، خداوند متعال چی میکنه؟ کفر عنهم، دور میسازه از ایشان سیئات هم بدی های ایشان را. و پنجمش، و اصلح بالهم، اصلاح میکن کار دنیا و آخرت ایشان را، در دنیا می طبقه کامیاب، در آخرت هم. چرا چنین می شود؟ ذالک، این ادلال کفار، این بربادی اعمال کفار، به ان الذین کفروا، به سبب آن است که کافر شدند، و اتبعوا الباطل، و پیروی کردند از ناحق. اعمال کردار کفار چرا برباد رفت؟ به خاطری که منکر حقایق شدن و پیروی چیزای بی خاصیت را کردن. ای ذالکه را به ای هم بوا وعطف بکنین، ذالکه و ای که دنیا و آخرت مسلمان ها نیک شد. چرا؟ و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق، به خاطری که آنانی که ایمان آوردن پیروی حق را کردن، من ربهم، از طرف پروردگارشان. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، چنین است که الله بیان میکند برای مردم امثالهم، داستانهایشان را بیان میکند. اسلام، کفر، دین و بیدینی، حق و ناحق، هر دویش در مسیح ادامه دارد. او را برد بیان میکند، او را برد بیان میکند، در کدامش قرار میده خدا، اختیار به خدا است. با اساس از اینکه شما فهمیدین که و اصلح بالهم نتیجه خوب از آن مؤمن و مسلمان است، بناهن در دفاع از دینت کوشش بکن عزیزم، خواه نکو. فاذا لقیتم الذین کفروا، پس چون روبرو شدید با آنانی که کافر شدن در میدان جنگ، فدار بر رقاب، پس بزنید گردنها را، در جنگ برابر شید، با دل سرش نسوزان، ای تو گردنش قطع بکن که دیگه عبرت بگیرد. سک چقدر بزنیم؟ یک دانه، ده دانه، بیست دانه؟ نه، حتی اذا اسخنتموهم، تا چون خوب بریزانید خون، تا خون را بریزانید با بسیار زیاد خون، به اندازش که فشد الوثاق، پس محکم کنید بر ریسمان‌ها قیدی‌ها را. این جنگ باید ادامه پیدا بکند به خاطر ارزش‌های دینتان. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، اگر با دشمن روبرو شدید لیازش نکو، با سرش بزن، فدار بر رقاب، به گردنش بزن که سرش بپایه و دیگه پای ما جور بوده باشه، همینجا بفته، اتو زدنش بده. فدار بر رقاب مصدر است و مفعول مطلق برای فعل مقدر است. اضربوا در بر رقاب، بزنید به زدن گردنها. لقا به معنی روبرو شدن، در اینجا موارد جنگی است، در جنگ با او روبرو شدید. اتونه که در بازارش هم بزنی به معنی او بر خریداری اومده باشه، جنگی نباشه، عسکرش باشه، اون هم بزن، ولی عادی مردمش که بوده باشه او را کتش غرض نکریم. حتی اذا اسخنتموهم، تا چون خونریزی بسیار کنید، تاشون خوندیزی بسیار کردید در میان ایشان فشد الوفاق. بعد از باز اسیر بگیرین ها را. اول خود تو زدنش بتین به اندازه اینها را محو کرده برین که دیگه به پای ایستاده نشوند. از او بعد قوت جنگی خود را از دست بدهد اسیرش بکنین. فا این ما منن بعدو سپس بر آنها منت بگذارید چون سیستم را از دست داد. دیگه من حیث یک قدرت در مقابل مسلمان ظهور کرده نمیتونه، دیگه گفته نمیتونه که ما رهبر هستم در جهان تا اونو وقت اینها را بکشن. از این بعد که از این دعای خود دست کشیدن فا این ما منن بعدو اینا اشتو کنده خانهشان براد و این ما فیده هم یا در برابر آزادی از اونها فدیه بگیرید. مفتم ایزادش نکن دونه اقتصادی تا قبی کن دیگه توبه سرش بکش. این جنگ ادامه دارد، این کشتن و خونریزی در مقابل دشمنان خدا باید ادامه پیدا بکند، این اسیر گرفتن باید ادامه پیدا بکند، حتی تدع الحرب و اوزارها تا جنگ بار گران خود را بر زمین بگذارد، بار گران خود را بر زمین بگذارد تا او وقت ادامه دارد. ولی قرآن بیا مطالعه بکن جناب عالی دموکراسی خیلی کسی که قرآن جهاد ترجمه میکنه حالا سب جا وقت عمران است سرک جور بکن، سرک جور نکن، ای قرآن چه تو ترجمه میکنی؟ هیچ امکان را که دهی تأویل شود. حتی تدع الحرب و اوزارها ادامه بتنی خوندی زیر علیه کفر و استکبار تا ایک چه شود؟ حتی تدع الحرب و اوزارها جنگ بار سنگین خود را بر زمین بگذارد. ولی که این برنامه ادامه دارد، این برنامه را هیچ کسی ایره عاطل کرده نمیتونه، با آینده ایره موکول کرده نمیتونه. ولو یشاء الله و هرگاه ها میخواست خداوند متعال لن تصر منهم خودش از آنها انتقام میگرفت. اگر خدایی را میخواست که کفار را نابود بکنه خودش شکار را میکرد. ولی بر زمه تو یک پیام را گذاشت، بر زمه تو یک امانت را گذاشت، این امانت تو باید انتقال بدی. ولکن لیبلو و بعضکم به بعد، ولکن الله میخواد که امتحان کند بعض شما رو بر بالای بعضی. امتحان خدا رواست دیگه، توان است دیگه. شما میبینید یکی دیگه گوش افتید، دیگه دیگه گوش افتید، هر کس خدا خوش میکند. الله میگه خدا میخواست کفار خودش زائل میکرد، ولی این بار بازاس تو است. معنیش چی گپ است؟ هر کسی که در مقابل دشمن میرزمد و این جنگ را ادامه میده تا از محلال کفر و استکبار این دوام پیدا بکند، در حقیقت عزت را بر خود گرفته، آزادی، ناموس، وطن، دین همش را بر خود گرفته. آنان که را ترک میکند و روان میشه سر بلند منزل جور کردن و تجارت و تحریف کتاب خداوند متعال، این مردم را ببینن که خدا به شمشیرتون ضرورت نداره. الله اگه کسی را میخواست که زلیتش بکنه خودش این کار را میکرد، ولی به توی را تعلیم داد که این امانت به شانه تو باید حمل بکنی تا تو به اساس حمل ازی با عزت بوده باشی، ازی خاطر حملش بکن. ولیکن لیبلوه بعضکم به بعد، ولیکن الله میخواهد که امتحان کنه بعض شما رو بر بعض دیگرش. حتی تدع الحرب، ببینه حتی برای غایه است. برای کدام غایه؟ فدر بر رقاب، بزنین گردنها را تا کدام وقت؟ تا ایکی حتی تدع الحرب آزارها. ابن عباس رضی الله عنه میفرماید که ای ادامه پیدا میکند ای جهاد تا که بت‌پرستی ختم شود، تا که بت‌پرستی ختم شود. ادامه باید پیدا بکند جهاد تا حکمیت از آن خدا شود و یکون دین کله لله، در کل عرصه ها دین تطبیق شود. بنا ادامه باید پیدا بکند. کسایی که حالی یک کسی بوده که چطور میشود، یک کم هستن حضور ما، نه یک تعداد قلیلی که در مقابل استکبار می جنگن و قیام میکن. الله میگه والذین قتلوا فی سبیل الله، آنانی که کشته میشن در راه خدا به خاطر آزادی وطن و ارزش های دینشان، فلن یضل اعمالهم، الله هرگز ضایع نمیکند کردارهای نیک از اونها را، الله ضایعش نمیکنه. یک دونه تق میکنه الله او را برش میدهد، یک قدم میگذارد الله او را برش میدهد، یک شانزفتی را در راه الله میدهد به خاطر تقویه بنیه جهاد، الله جلوی او را ضایع نمیکند. از این خاطر میگه آنانی که کشته میشن در راه خدا چونی نیست که اگر کامیاب نشوند با حکومت نرازه با تو نوشته که در تاریخی که ناکام شدن، نه الله میگه فلن یضل اعمالهم، هرگز خداوند متعال اعمالشان را دانبود نمی کند، خصوصا جهادشان حتما جهاد نتیجه می دهد. جهاد نتیجه جهاد افغانستان آزادی ملت ها شد، آزادی افغان ها شد، گسترش دین در افغانستان شد، فهم دین بالا رفت. این گفه های عادی نیست، دیر از این گفه ها نبود، کلش نتایج جهاد بود. باز هم خداوند متعال سر جهاد افغانستان باز نتایج را خامخا میگذارد، خامخا خداوند متعال گسترش میبخشد. سیهدیهم، به زودی آنها را هدایت میکند. سیهدیهم، آنها را هدایت میکنه که رگ خواب دشمن در کجا هست. الله بری بینا خب برش نشان میدهد و یصلح بالهم، و اصلاح میکند الله جل جلو بالهم، کارهای آنها را. آنانی که در راه الله جهاد میکند، ای تو فکر نکن سیاست نمیفهمن، تو جناب عالی خوب میفهمی. ای گفایی تا بگذار که قرآن کریم میگه سیهدی، زود خدا هدایتشان میکند و یصلح بالهم، و کارشان هم خدا صالح میکند، خدا صالحش میکند. تو ولو که بگوی که ناصالح هست، الله صالحش میکند. و نتیجه آخری که اصلی موضوع، و یدخلهم الجنه عرفها لهم، و وارد کند آنها را به جنتی که اوصاف آنها برای آنها بازگو شده. عرفها، توسط قرآن حدیث جنت را شناختن، اون جنت را الله برشان میدهد. بناهن آل خوش شناختم که دین چی از به شما میخواهد، دین اینی را میخواهد. بناهن میگه یا ایها الذین آمنوا، خطاب عام میکنه، عدالی بیداری نصیب میکنه، انسان را استاد میکنه، شور بخور قرار که پشت ایزم زمستانت میگردی، ایجا متوجه شو. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان تنصروا الله، اگر خدا را نصرت کردید، مراد ان تنصروا دین الله، اگر دین خدا را نصرت کردی و در صفوف جهاد استاده شدی، ینصر کن، الله شما را مدد میکند. و ای مؤمنان، اگر دین خدا را نصرت کردید، ینصر کم، شما را الله نصرت میدهد. و یثبت اقدامکم، اگر تو بگوی سر نان نداریم، این نداریم، این نداریم، این حساب کرده برو، الله میگه و یثبت اقدامکم، تا یک الله قائم میکند. باز نمیفهم میکرد کجا مشکل ده، الله حل میکند، این کار باز الله میکند. و یثبت اقدامکم علی الاسلام، پایت خداوند متعال به اسلام قائم میکند. و یثبت اقدامکم علی صراط المستقیم، راهت پایت به راه مستقیم محکم میکند. این زندگی چی خواهد بود؟ آخرش چی خواهد بود؟ آخر میماره بنان در ایتی اگرا بمورن که الله سرتان خوش بوده باشد. والذین کفروا، وانانی که انکار کردن حقایق دین را، فتعسل لهم، مرد بر آنها، نفرین بر آنها، و اضل اعمالهم، و نابود کرد خداوند متعال کردارهای از اینها را، الله کردارهایشان هم الله نابود کرد. بزنید تعیسه و من الزمهم الله حلاقا، خداوند متعال سرسان لط کرده چیز را حلاق را. ببینید که تعیسه در اصل وقتی که یک سگ می آید به طرف یک چیزی که بخوره از چیزی که شما مانده، باز باش میگه چرا؟ در اینجا همه طرف کرد، آنانی که انکار کردن و میخوان که به یک چیز برسن، الان که فتح اصل لهم، مرد بر اونها، و چقدر بوده باش از زمین از جامعه دینی، اینا چی کار هستن که رهبری بکنن جامعه را، اینا چی کار هستن قائد بوده باشن، و اضل اعمالهم، و نابود کرد امی نقشه های اونها را، کار اونها را. ذالک ای به خاطر عزیز، ای هلاکت، بربادی و نفرین، به خاطر از به انهم کریهو، به خاطر که اینها بد پنداشتن ما انزل الله، آنچه که الله نازل کرده قرآن بد پنداشتن، با دین خدا زور زده رفتن. ما انزل الله من الكتب و شرائع، آنچه که الله نازل کرده از کتابهایش و شریعتش. فا احبف اعمالهم، خداوند متعال نابود کرد کردارهای اونها را. کردارهای از اونها چی بود؟ عمارت المساجد، مسجدها را جور میکنه، الله اویش ارزش نمیدهد. و خداوند متعال نابود کرد چیش شفاخانه جور کردنش، پل جور کردنش. و اضل اعمالهم، فا احبف اعمالهم، الله کارایش برش نابود میکنه. زیر اصل موضوع خود دیگه چیز بود. کافره همیشالی فکر میکنن، میگه افغانستان ها چطور هم میکنن؟ هی خدمت بر مردم بده، مردم دیوانه نیست، 14 سال به خاطر دین جهاد کردن و خون دادن، خانه با خانه شهید پر است، این میشه که فراموش بکنن؟ و توی تو فکر میکنی که با پل مرا فریب میدی؟ در زندگی با پل پلچک و برخت فریب نخواد کردیم. آنچه که مهم است و حل موضوع افغانستان حکومت دینی است. بیاید آرامی غیر از او، شما هم سقوط میکنه مثل روسا بودی. افلم یسیر فی الارض، آیا نگشتن در زمین؟ فینظروا تا ببینن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چیش داخل انجام آنانی که پیش ازشان بودن. دمر الله، از هم زد خداوند متعال علیهم برشان، پارچه پارچشان. دمر الله علیهم، دمر بین از تدمیر درف به معنی هلاک کردن، اما هنگامی که بعدا متعدی شود به معنای نابود کردن همه چیز است، حتی خانواده، مال، دارایی، مملکت. دمر الله علیهم، خدا همه چیزشان را دگرگون ساخت. ولی کافرین امثالها، یک دفعه خود رسا را ببینید، خدا متعش کرد. قرآن میگه که آیا سیر نکردم در زمین؟ فینظر تا میبینن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چی شد؟ نتیجه چی شد؟ دیگه جو قرآن کن در سوره ابراهیم، کیف فعلنا بهم، ما چگونه ساختیم؟ روزا که سر ما میامن سنگر رو اعلام میکنن ما گرفتیم، واقعیت همین بود. باز دو روز باز پس در جای خود میامدیم. روزا سکوت کردن از بیخ، والله این قسم شاک آدم بفهمه که چرای تو شد، بسیار قدرت داشتن. باز میگه که وضربنا لکم الامثال، او را باز تکرار میکنه، این شکست های طاغوت ها را ما تکرار میکنه. در اینجا میگه که ندیدن در زمین سر نکردن تا که میدیدن آخر انجام کفار چی شد. دمر الله علیهم، از هم زد خداوند متعال تار و بود و بنیاد از اونها را. ولی الکافرین امثالها، به کافرای زمان شما هم امو واقعی است. ولی الکافرین امثالها، برای کافرانی که فعلا با شما می جنگد، با اونها اونو حال گذشتگانشون است. کسی بگه چه وقت؟ الله میگه ذالک بان الله، این ذلت کفار و نصرت مؤمنان به خاطر است که بان الله مولى الذين امنوا، الله جل جلاله کارساز مسلمان است. مولا را ذکر میکنه، ما مولا را تعریف کرده بودیم که مداخله برای نجات جهت مسئولیت و شناخت. الله چرا مسلمان را کامیاب میکند؟ به خاطر که خداوند متعال بر اوضاع مسلط است و باید مسلمانان را کمک بکنه، حسب وعدش انا نحن ننصر رسلنا والذین امنوا فی الحیات الدنیا. ذالک بان الله مولى الذین امنوا، این به خاطر آن است که الله مولا و کارساز مسلمانان است. و ان الکافرین لا مولا لهم، و به خاطر این ذلت داد کافران را که نیست، نبود بر آنها کارسازی، کارساز برش نبود، خودشان بودن. نه، خودشان در ملکیت خدا تصرف میکنن، از خود الله بدبختشان میسازد. باز الله جل جلاله عطف توجه به طرف مسلمان ها میکند. ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشک الله داخل میکنه جا که ایمان آوردن و کارهای شایسته ای کردن، جنات تجری من تحت الانهار، با باغهایی که زیر درختان آن جویها روان است. والذین کفروا حالا، در حالی که کافران، آنانی که کفر ورزیدن، یتمتعون، بهره میگیرن، و یأکلون، و میخورن، کما تأکل الانعام، طوری که چارپایان میخورن، و النار مثوا لهم، و سرانجامشان آنها آتش است من حیث جایگاه و نار و مثوى لهم و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنها است. قرآن میگه که و آنانی که کفر ورزیدن یتمتعون بهره ها میگیرن ناچیز ناچیز زخرفن و یأکلون و میخورن کما تأکل الانعام طوری که چارپایان میخورن. تأکل الانعام تشبیه هست. تشبیه در چی؟ تأکل الانعام چارپای حلال حرام نمیشناسد، از خود بیگانه رو نمیشناسد. کافرها هم امیر نمیشن که مملکت ما در خودم است. ولی ما خود امریکا نیامدیم که بر تو گفتن تو بساز، تو آمدی در کشورهای اسلامی تو چیکار هستی؟ این حیوان باریستن، حدود را نمیشناسن، مرد را نمیشناسن، حیمومیت را نمیشناسن، در هر جای مداخله میکنه، حیوان ماری. دومیشی که کما تأکل الانعام استادن را میخورن، حیوانات به پهلو خوانه میکنن، حیوان استادن را میخورن. این حیوان ها هم ماری رواج کردن استادن را میخورن، قباد از دست چی طرف بگرد و طرف بگرد. این دیگه تشبیهشان است که قرآن برشان میدهد. و یکی بدون ذکر الله نام میخورد، در وقت نان یاد الله را نمی کند، صفات نعمت خدا را نمی گرد، فقط حیوان ما را می دوان و می خورن. و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوى لهم و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست. و که ای من قریت و چی بسا از شهرهایی که هی اشد قوتا من قریتک التي اخرجتک و چی بسا از شهرهایی که هی اشد قوتا قوی تر بود از شهر تو من قریتک از شهر تو از ملکت تو التي اخرجتک که بیرون کرد تو را از آن شهر. چی بسا قریه هایی که از حیث قوت، تمدن، علم، هر چیزش نسبت به شهر مکه قوی تر بودن. اهلک ناهم، ما همه آنها را نابود کردیم در وقتی که مخالفت با دین کردن. فلا ناصر لهم، پس هیچ یاوری هم نداشتن، هیچ یاوری هم نداشتن. حالا دیگه تو فکر بگو که این مردم دیروزه و این روزه میتونن در مقابل دین سادگی بکن؟ نه، هیچ گاه نمیشود. افمن کان علی بینت، آیا کسی که به دلیل روشنی باشد، علی بینت من ربه، به دلیل روشنی از سوی پروردگارش قرار داشته باشد، کمن زین له سوء عمله، همانند کسی است که زشتی اعمال او در نظرش تزیین داده شد، و تبع و پیروی کردن اهواهم خواهشات خود را. این برابر است، جمله خودش میگه، میگه نه برابر نیست، استفهام انکاری جواب در خود جمله است، نه برابر نیستن. بینه به همه دلیل روشن که همان قرآن کریم، معجزات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و منطق برومند دین. این دین ایتو یک منطق استوار داره که با امریکا بگو، با دیگاه بگو، با دیگاه بیان گپ بزنیم، جرأت زیر کرده نمی کنن، جرأت زیر کرده نمی کنن. هر کسی که میگوید بین حل نظام و حل مشکلات دنیا چی است، مسلمان ها آماده هستن بحث بکنن و توضیح بتن که این دنیا چطور امن پیدا میکنند. ولی کفار به آماده نیستن، زیرا میفهمن که در میدان منطق و فکر نمیتونه غلبه بر مسلمان پیدا بکنند. مثل الجنت التي وعد المتقون، بعد از اینکه ایره قرآن کریم بیان کرد که برابر هستن، میگه نه برابر نیستن. بنان اون مسلمانی که به خاطر جنت و اعلای کلمت الله میرد مجهاد میکنه، زحمت میکشد. مثل الجنت التي وعد المتقون، صفت جنتی که وعده کرده شده برای پرهیزگاران، فیها انهار، در آن جویهاست، مما این از آب غیر آسن، که به ماندگی به درماندگی تغییر نمی، غیر آسن به درماندگی تغییر نمی خورد. آب دنیایی که ما داریم تغییر می خورد، گنده می شود، یک پوکک سوز می گیرد. و انهار من لبن، و جویهای از شیر، شیر لم یتغیر طعمه، که دیگرگون نشده مزه آن، دیگرگون نشده از خودش مزه، از خودش دیگرگون نمیشه، شیر دنیای ما دیگرگون می شود، بگذارش خراب می شود، شیر جنت با خودش تغییر نمی کند، ولی تو می تانی او را تغییر بدی، تو را با تغییر داده می تانی. شیر از بگی باز ماستش جور بکن، شیر بگی باز از چی که دلت سرش جور بکن، این تغییر داده می تانی. و انهار من خمر و جوهای از شراب پاکیزه لذت للشاربین، لذت دهنده برای نوشندگان. ای تو لذت که دیوانت بکنه شراب دنیا واده، یه عقل تم از پیش بگره مردم سر ریشخند بزند، بلکه ای هرزگوی ها را ندارد. و انهار من عسل مصفا و جوهای از عسل صاف کرده شده، زحمت هم نمی کشی در دنیا که ما عسل می خوریم زحمت سرش می کشیم پاکو چیکو چیکو، ای تو نیست مصفا. و لهم فیها من کل ثمرات، و برای از این مجاهدان باشد از هر نوع میوه و مغفره، و لهم مغفره من ربهم، میشه یگان گناه هم از پیش سر میزند، برایشان مغفرت است از طرف پروردگارشان، مغفرت هم است. جهاد از این عظمتی دارد. صحابی پیامبر خدا علیه السلام وقتی که مکه را فتح میکرد، بعد از سرحدات مدینه منوره را بسته کرد، نه کسی را میموند که داخل شود و نه هم کسی را میموند که بیرون شود. بعد یکی از صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، حاتب بن ابی بلتعه رضی الله عنه، کسی داشت در مکه یک زنکه پیش صحبه در خواست و برش چند رفع داد که در اوجا خط برش نوشته کرد که اولادای ما در اوجا سیره به مشرکان ببرین تا که ما میرسه نشه و نه اولادای ما را بکشن، و خبر داد از قشون مسلمان ها به طرف مشرکین. این زن ایچی را در زیر مویش داخل کرد، بعد از باز قلیمه سرش میدادن سر خود، سرش زد پندگی خود گرفت. وقتی که در راه افتید الله جل جلو پیامبر خدا را خبر کرد وحیا، بعد حضرت علی کرم الله وجهه را که کسی دیگر فرستاد، این زنکه رستاد کرد برش گفت که مرا پورا بود، گفت نیست به شما پندکی مندکی شدید که چیزم نبود. حضرت علی برش گفت که ببین قسم به خداست پیغمبر دروغ نمیگوید، یا بفی و یا قسم به خدا لچت میکنه، اما تو تا لچت بکنه دیگر گفت نزن. زن فهمید که جدی است، از اینجا اشتست کرد و مورا پورا داد. پیغمبر حضرت علی ایرم آورد و حضرت حاتب هم استاد کرد. بعد حضرت عمر رضی الله عنه استاد شد، یا رسول اجازه بدی که از این منافق سرش رو پرامون یک قکار کلام کلام. پیامبر خدا برش گفت که نه بگذارش. باز میگه چرا بگذارش؟ به خاطر که در غزوه بدر شرکت کردن، بگذارش. ای از خاطر منافقتش نکردن، بلکه دل سر اولادایش سوخت. قرآن میگوید که و مغفرت من ربهم، برای مجاهد چی هست؟ یگان خطایی که از پیش سر میزن الله او را برش میبخشد. خوش شخص ایست که جهاد را ترک نکنه. خب مجاهدی که افتید همون تا سر به طلاق دیگه، او را خدا خیر نمیده، او را خدا دیگه هم ذلیل میکنه. زیرا پیامبر چی میفرماید که ما ترک الجهاد قوما الا ذلا، ترک نکرده جهاد را یک مردم مگر اینکه الله ذلیلش کرده، الله ذلیلش کرده که ترک را الله ذلیلت میکنه. بنان عرب و داشتی ولو که کابل خرابی آمد، خب بازم خدا چی میکنه؟ مرد میبخشش. کمن هو خالدون، آیا ای جماعت که در راه الله میرزمد مانند کسی است که همیشه باشد فی النار در آتش؟ و سوق ماء حمیما فقطع امعاءهم، و نشانیده شود آب گرم فقطع پس پاره پاره ساخت امعاءهم روده های ایشان را، برابر است این نفر به اون نفر؟ قطعا برابر نیست. و منهم، و از مردمان کسی است که من یستم و الیک، اینجا حال مسلمان و مجاهد خدا توضیح داد، حال یک تعداد مردم های مزخرف دیگری هستند که بنای منافقین، هیچ مسیر ندارند، به هر کس سر شور میدهند. الله او را بیان میکند. و من هم بعض همی کسایی که یأکلون کما تأکل الانعام، اما تو شارپای و خرواره میخورد، فقط در پشت کادان خود شله هستند که نان در کجا هست. من کسی زیستم و ایلهی که گوش می دهد برای پیام تو، حتی اذا خرجو من عندک، تا اینکه بیرون رود از نزد تو قالو گویند للذین اوتوا العلم، گویند استهزاءن با آنانی که داده شده به ایشان علم. و صحابه میگه چی میگن؟ ما با قال آنفا سرم خلاص نشد، چی گفت بیشتر؟ بیشتر چی گفت؟ این رقم باز میگوید اولئیک الذین طبع الله علی قلوبهم، آن جماع مردمانی هستند که مهر گذاشته خداوند مطاب بر دلهایشان. و طبع و اهواءهم، پیروی کردن خواهشات نفسی خود را. ببینیم که بعضی از مردم کسایی هستند که یگان بار در مجلس تو حضور پیدا میکنند، بعد از او باز از جان از مجلس تو که برخیزند باز میگن که چی گفت؟ والا سر ما خلاص نشد، سر ما خلاص نشد. برای کی میگید؟ الذین اوتوا العلم، برای صحابه میگید، برای صحابه. اوتوا العلم صحابه است، عبدالله ابن عباس، ابن مسعود و ابو درداء رضی الله عنه، اینا کلشان به می شکل توضیح میدن که مراد از اوتوا العلم صحابه هستن. یقینا که اونا دین میفهمیدن، اونا دین میفهمیدن. از این خاطر یک لک نماز در مکه این را اعلام میکند و به جهاد سوق میکنه خود را، خانواده خود ترک میکنه، مال اولاد خود ترک میکنه. والذین اهتدوا زادهم هدى، و آنانی که راهیاب شدن زیاده کرد خداوند متعال ایشان را هدى، توفیق به انجام اعمال نیکو، هدى توفیق به انجام نیک اعمال نیکو و گسترش حاکمیت دین خدا. و آتاهم تقواهم، و ببخشد ایشان را تقواهم، نتیجه ترسشان از خداوند متعال. این ترس از خداوند متعال که اینا میکنه این را بس الله میدهد و بیانی که از طرف خداوند متعال برشان میشود. و هل یم درون، پس منتظر نیستن الا ساعه، مگر آمدن قیامت را، ان تأتیهم بغتتن، این که بیاید ناگهان بسرشان. فقد جا اشراطها، پس مسلمن آمد علامات قیامت. علامات قیامت بیرم تحقق پیدا کرده، بعثت پیامبر خدا علیه السلام علامه قیامت بود، شق القمر علامه قیامت بود، دخان علامه قیامت بود، و اشراط ساعه که خورترش بگیریم کلش تحقق یافته. اصلا ما فکر میکنیم که دنیا زائل نمیشد. چیزی که پیامبر خدا علیه السلام در باب اشراط ساعه گفته بود، بار کبرایش مانده صغرایش کلش تحقق پیدا کرده. ما عملا میبینیم که مردم مادران خود را کنار میزنن و در خدمت زنانشان هستند و مادرانشان را به خاطر زنانشان توهین میکنند. یه چیز وجود داره از داره میقامند، پدرها را کنار میزن، رفیقای خود را نان میتن و عزت میبخشن. شرابخوری بیشتر شده، در هر خانه آواز ساز و موسیقی وجود دارد. زنا بیشتر شده، اختلاط در بین زن و مرد بیشتر شده. زکات را مردم را نقص میپندارن و حالان که رشوت فریضی خوش هستن و این بیشتر شده رفتن. بنابراین کل مسائلی که پیامبر گفته بود، مردم جهاد بعد میگرد به عناوین مختلف خود را از پیش کنار میکشد، به عناوین مختلف را بر خود جور. این کلش از دلایل قیامت است. فقد جا اشراطها، علائم از قیامت آمده، فانا لهم، پس کجا باشد برای ایشان، اذا جاءتهم ذکراهم، کجا باشد برایشان پند گرفتن چون بیاد به ایشان ذکراهم، وسیله پندشان. وقتی که ببینیم که در آیه تقدیم است فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، اذا جاءت ذکراهم فانا لهم ذکراهم، ادا که پند گرفتن به سویشان آمد و اینا پند را نپذیرفتند، فانا لهم ذکراهم، پس کجا باشد پندشان؟ پند برش آمد یا پشت پند میگردد؟ قانون وجود دارد، پشت قانون میگردد، برای خدا قانون وجود دارد. فعلا شما میفهمید که ما در خلای قانونی زندگی میکنیم. در افغانستان بدبختی ما به خاطر نبود قانون است. شریعت هم تطبیق نمیشه در محاکم، که یک مجرم بوده که دست مرا میبرد، کسی را بکشم قصاص میشم، زنا بکنم سنتار میشم، دوره قده میشم، شراب بخورم بیتو میشم، مشکل چی میشد؟ حل میشد، این دنیا امن پیدا میکرد. و ای افغانستان به قانون واضح هم ندارد، بدیل ندارد. اگر یک کسی زنا میکنه نتیجه چی؟ هیچ در قانون در نظر گرفته نشده، زیرا قانون شریعت واضح هست. قانون جعلی هم وجود ندارد. دزدی میکنه کسی سرنوشت رو تعیین کردن نمیکنه، زیرا قانون اسلام تثبیتش کرده، قانون دیگری در اینجا وجود نداره. ولی شما فکر میکنین یک خلای قانونی محض، اصلا قانون در ظاهر است چون تطبیق نمیشه، بنان خلا است. عملا ما در خلای قانونی زندگی میکنیم فعلا. ولی برش الله میده که تو چی بکن، مسئولیت ما تو چی. فعلا پس بدان انه لا اله الا الله، پس بدان که نیست معبود بر حق. فعلا ان الله خالق كل شيء، ان الله مالك كل شيء، ان الله شارع كل شيء. انت اذا به شكل بدان مالك هو است، شارع هو است، مقتدر هو است، نیست معبود بر حق جز او. واستغفر لذنبك و امرزش تو خی برای گناهت، واستغفر لذنبك. اق ای پیام گران است، اق وزنین است که نمیتونه انسان او را تحمل بکنه. ما مسئولیت های خود را درک نکردیم و او را واقعا نگفتیم. بنان از خطاهایت از خداوند متعال پوزش بخوای، ولی المؤمنین برای مؤمنان هم استغفار بخوای، ولی مؤمنات برای زنان مسلمان هم استغفار بخوای. اینا را بگو که آن چی که مسئولیتش بود او را فعدا نکرده، خوی یک چیزی که کرده باز هم بخاطر امی کم کارش تو بخاطر از خدا برشان مغفرت بخوای. یعنی کسی که کم کار بکنه الله برش مغفرت هم طلبان پیغمبر نمیخواد. والله یعلم، الله میدانه متقلبکم، بازگشت شما را در دنیا و مثواکم و مسکن شما را در آخرت. الله ای را خوب میداند. از حضرت سفیان ابن عیینه رضی الله عنه پرسان شد که در باب فضیلت علم اگر چیزی بر ما بگویی. باز حضرت سفیان و دمی آیت الاد فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبك ولی المؤمنین والمؤمنات والله یعلم متقلبكم و مثواكم. اگر علم میخواین این جا هستن، کلش در اینجا هست، زیرا در اینجا خدا امر کرده به علم، به عمل بعد از علم. اول چی گفتم؟ بدان. بعد از این باز فرسی گفته که عمل بکن. بدان کسی که نمیفهمه و اصلا عمل شروع کرده، خودش باید خطای خود باید بفهمد. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة، و میگن آنانی که ایمان آوردن چرا نازل نمیشد سورة، سوره در امر جهاد. فإذا انزلت، پس چون نازل کرده شود سورة، سوره محکمت سنجیده و واضح. و ذکر فیها القتال، و ذکر کرده شود در آن قتال. رأیت الذین فی قلوبهم مرض، میبینی آنان را که در دلشان شک و نفاق است. ينظرون إليك وسويتو مبنى رق رق نظر المغشي عليه من الموت، ديدان كسك بهوشي واقشو دباشت بروي بطرس مرق. فأولى لهم وإبريشان أمين مردان وأمين مغشيات برشان كبتر أصلا. مسلمان أصد قرآن كميك سورة محكمة، سورة كي ديگان ناسخ نمشاد، نسخ نمشاد، جهاد نسخ نمشاد. پیام جاده که برس بود بر رقص بر سر میکنه، والا صاحب ما در دوران مکی قرار داریم، صحیح شده؟ نمیشه در دوران مکی قرار نداری. این آیت ها را دقیق چی محکم است و این را باید بگیریم. طاعتون فرمان، فرمان برداری از حکم خدا و قول معروف و سخن نیکو گفتن. فاذا عزم الامر، پس چون مؤکد شود کار. فلو صدق الله، پس خدا راست گویند. فلو صدق الله، پس اگر به خدا راست گویند لکان خیر اللهم، این برشان بهتر است. تأویل نکن. ببینیم که معمولا در جمله در لغت عرب به عنوان تهدید و نفرین و بدبختی کلمه اولا لهم، یا الموت اولا لهم. مرد به این مردمی که این آیت محکم خدا را تأویل میکند، بر اونها مرد بهتر است، مرد برشان بهتر است. بلکه چی باید بکنه؟ مسئولیتش در قبال آیاتهای محکم خدا چیست؟ طاعت و فرمانبرداری است و قول معروف و تشویق نیکو به جهاد. فاذا عزم الامر، و چون مؤکد شود کار به تأیید دین، و این سستی کرد. کار تثبیت شد خوی سستی کرد مرا. فلو صدق الله، پس اگر راست بگن پیش الله و بگه که خدایا هیچ کفی نبود، ولی من نتانستم برام. حضرت مالک رضی الله عنه هم تکرنی در غزوه تبوک نرفت، با وصفی که دو اسب داشت، خدا سر سخت گرفت، ولی واقعیت گفت، گفت که خدایا من سر خود ظلم کردم، من این کار تو را قبول نکردم، مشکلات در ما بود نه در فهم دین. و کان خیر الله، این برشان بهتر است نسبت به اینکه تأویل بکنن. تأویل نکن که بدبخت میشی، آخرت از دست میدی، فقط بگو که نمیدونم. بنام چی قفوب است از مردم میری تا قطار زنان میشی، این قطار است هیچ آسان از جا برو دیجا بشی، هیچ کسی دیگه نمیشه. فهل عصیتم، پس آیا توقع میشود از شما ان تولیتم اگر حکومت داده شود، ان تفسیدو فی الارض، که شما فساد نمیکنین در زمین، و تو قطعو ارحامکم، و قطع نمیکن رشتداری های خود را، تو به جهاد نمیری، با چیخ میزنی ما حکومت میسازیم، کی میکنیم کی این، تو کل دروغ است. الله میگه اگر به تو حکومت داده شود چی تزمین داری؟ تو ایمان خود به ما معلوم شد که یک قدم نمیمونی، وقتی که نمیدونی میره کجا ثابت میکنی که من دین خدا را تطبیق میکنم، کجام باز غلط میری، کجام باز غلطی میکنی. بنام فحل عصیتم، ببینی که اگر راه مخالفت در پیش گیرن از فرمان خدا و عمل به کتاب خداوند متعال نکنن، آیا جزی نیست که انتظار میرود از این مردم جز فساد بکنن در زمین و قطع صلت رحمی بکنن. بنان تولیتون، اگر از ماده تولا به معنای روگردانیدن شود، در اینجا میبینیم که فهل عصیتون، آیا توقع میشود از شما این تولیتون، این که رو بگردانید در وقتی که با اقتدار میرسین، ان تفسیدو فی الارض، این که فساد در زمین بکنید، زیرا ایمانت خو معلوم است، غیرتت معلوم است. یا ای که تولیتم از ماده ولایت به معنی حکومت شود، ارگا به حکومت برسین در حالی که جور نشده باشین، باورمند به بی جهاد و به قیامت و به نباشین، توقع نمی رود از شما مگری که دویجان باز فساد میکنید. اولئک الذین لعنهم الله، این مردمی که این آیت های محکم خدا را ترک میکنن و آنانی که به مخالفت زندگی میکنن، الله نفری نشان کرده، فاصمهم، پس که ساخت ایشان را، کارش ساخت، حق نمشنا زورش میده، در دلش دیگه پای میکرده، دیگه والله چطور شد، در دل دیگه میکرده، و اعما ابصارهم، حقایق هم از چشمش از سرش پرده انداخت، و اعما ابصارهم، چشمایشان الله گور کرد، چشمش را گور کرد، کافر چی میگه؟ ولی ای سری اهل زمه هستن، سیجه؟ این رقم کور میکنه، او اهل زمه در کجاست؟ حال از ما خود تو باید سرش قایم بوده وشی خود سر تو تفنگه گرفته نزدیک نبیا. افلا یتدبرون القرآن، یا تفکر در قرآن نمی کنن، اما علا قلوب نقفالها، یا بدلایشان قفلها است. یه قرآن فقه واضح گف زد که دیگه غش بر پیدا نمی کن. افلا یتدبرون القرآن، این کلام کسی نیست، کلام رب العالمین است. ای تفکر نمی کن در قرآن کریم، یا بردلهایشان قفل هاست. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، آل قرآن کریم بر ما مرتد معرفی بکنن، خوب سعی کنی که مرتد در قرآن اینطور هستن. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، آنان که بازگشتن و مرتد شدن، مرتجع شدن، على ادبارهم، با پاشنه های پایشان، من بعد ما تبین لهم، بعد از آن که ظاهر کرده شد ایشان را، الهدى، راه هدایت، رای هدایت، فهمیدن که حاکمیت از دین خدا باید باشه. خلاص مسلمان باید این را بفهم که دنیا از آن خدا هست و حاکمیت دین خدا باید بکند، نبوش این را باید بفهمد. این برش معلوم شد، از شیطان سوال لهم، شیطان آسان کرد برایشان ارتکاب کبائر را، شیطان برشان زینت داد، بس در انحراف زندگی کردن، و املا لهم، وعده های دور و دراز برشان باز میکنیم، باز دیگر روز هم دیگر پای خدا خوش میکنند دیگر. ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا، چرا خداوند متعال نام مرتد سر اینها میگذارد؟ دلیکه بی انهم این فضاب این که ایشان قال گفتن للذین با آنانی که کریهو بد میپندارند ما انزل الله آنچه که الله نازلش کرده. برای کافرها که قرآن بد میپنداره چی گفتن؟ سنوطی حکم فی بعض الامر، سر در بعضی از قرآن شما اطاعت میکنیم، در بعضی از قرآن شما اطاعت میکنیم، به این قرآن کل دین ترک نکده. ببینیم آنانی که بازگشتن ارتداد مرتجی شدن با شانه های پای خود پشت سر رفتن، بعد از اینکه توضیح یافتن که این دین اطلاق نمیپذیرد، شیطان برشان آراسته کرد گناه را، کبائر زیاد کردن و مهلتشان داد که صبح و دیگه صبح باز خود اصلاح میکنه. ذالک بانهم قالوا، این به سبب آن است چون گفتن للذین کرهوا، برای آنانی که بد میبینن ما انزل الله آنچه که الله نازل کرده، سنطیعکم فی بعض الامر، ما نزل الله آنچه که الله نازل کرده، سنطیعکم فی بعض الامر، اطاعت میکنیم از شما سب در بعضی از امور. الله یعلم اسرارهم، الله رازهای پوشیده از اینها را میداند، رازهای پوشیده شان هم الله میداند. فکیف، پس چی حال باشد از این بدبختار، اذا توفت هم الملائکه، چون قبض کند ارواح ایشان را، یضربون وجوههم، در حالی که میزنند روحایشان را، و ادبارهم، و پشتهایشان را، روحا و پشتهایشان را میزنند، چه حالشان باشد؟ ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضانه، ای زدن برویشان این ذلت را که خدا برش میدهد به خاطر اینست که پیروی کردن ما اسخط الله، آنچه که الله را به خشم میارد. اسلام تر بگو دموکراسی گفته بود، الله سرزی خفا میشود. خدا ایتو یک دین ورداد که در تشناب میری برد نشان داده که در تشناب بری کدام پایت پیش میکنی، در تشناب آداب تشناب رفتن برد نشان داد، غسل میکنی این دین برد نشان داد که چطور عوض را خود مندازی، یک عطسه میکنی آداب برد نشان داده، این دین وزارت خارجه را برد نشان نداده باشد، این دین اقتصاد را برد نشان نداده باشد، این دین حقوق بشر را بهتون نشان نداده باشد، بنان عقا که عزت را با ما از خط الله می رود، و کریه و رضانه، رضای الله را بد پنداشتن، فاحبط اعمالهم، خداوند متعال نابود ساخت کل کارای اونها را، نمازش الله قبول نمی کنه ولو که بخواند، زکاتش الله قبول نمی کنه ولو که بدهد، خیرات های جعلیش که می کنه الله قبولش نمی کنه، هیچ چیزش خدا قبول نمی کنه، هیچ چیزش خدا قبول نمی کنه. هم حسب الذين في قلوبهم مرض، آیا پنداشتن آنانی که در دلهایشان مرض، ان یخرج الله ابغانهم، که هرگز ظاهر نکنه الله کینه‌هایشان را؟ این قرآن است نه؟ این سوره را خلاص میکنه کمان ان شاء الله گفت. قرآن کریم ایت یک کتاب عظیمی است، در دلت بردغش نمیمانه، کداب یک طرفه میکنه، خدا کنه خوش میشی خفه میشی، سر خود فیصله بکن. فقط آیا پنداشت آنانی که در دلشان مرضه، ام حسب الذین، یا جمله استفهامی است یا هم منقطع به معنی بل حسب الذین فی قلوبهم مرض، ایتو پنداشتن کسایی که در دلشان مرض نفاق است، ان یخرج الله ابغانهم، که خداوند متعال هرگز ظاهر نمیکنه کینه هایشان را، غیر ظاهر نمیکنه، ولی چنین نیست، ولو نشاء لاریناکهم، اگر بخوایم نشان میدهیم به تو، فلعرفتهم، پس البته بشناسی، فلعرفتهم بسیماهم، پس البته بشناسی ایشان را به علامات ایشان، به علاماتشان تو مشناسی، یعنی که میای و چطوری که میفهمی که می شروع بکنم قرآن کریم را به مجلس خود زورش میکنم قرآن ایجام میخونه، وقتی که بر روی که این کار انتو میکنه باز میکنم خود دمی هر چیز دینا داخل میکنیم، بله سه ما دمی هر چیز دینا داخل میکنیم، هر چیز داخلت میکنیم. بنان یکی از چهره های ننگین منافق همیست که تو دین اینوان بکنی و زورش بدهد، ولتعرفنهم و هر آینه خواهی شناخت ایشان را فی لحن القول از طرز سخنشان. منافق از چند وجه مشناسی؟ یکی از نشانی هایش مشناسی، صحیح شده؟ نکتایی صحیح، ریش تراش بکسه، ورزش های دین اتفاق نکو، اینی نشانیش هست دیگه. اگر توی ارزش میده خیلی یه هست دیگه. نشانیش ولتعرفنهم فی لحن القول از طرز سخن و خرامان و صحب چاپولیزیش به کافر از اسم رو مشناسی. والله یعلم اعمالکم، الله اعمال شما رو خوب میداند. ولنبلوان نکن، چرا خدای تو میکنه؟ الله امتحان میکنه. حتی نعلم المجاهدین منکم، تا جدا بکند خداوند متعال، ممتاز گردانیم، المجاهدین منکم، مجاهدان را از شما، از غیر مجاهد، و صابرین و ثابت قدمان را از سست قدمان. و نبلو اخبار و نبلو اخبارکم، و تا بیازماییم خبرهای شما را. الله این حالت شرا میارد اتو یکان بار تا و بالا و شکست و کامیابی کلش بخاطر است که ولنبلوان نکم، الله امتحان میکند شما را. حتی نعلم المجاهدین منکم، تا ممتاز گردانیم آنانی که جهاد کردن از شما به خاطر اعلای کلمت الله از غیر مجاهد و مجاهد قلابی. و صابرین و ثابت قدمان بر دین را. و نبلو و اخبارکم، و تا بیازماییم خبرهای شما را. ان الذين كفروا، بشک آنانی که انکار کردن و کافر شدن، و صدوا عن سبیل الله، و باز داشتن مردم را از راه خدا به توسط افلام مبتذلش، این رقم مردم دوم را از راه خدا باز داشتن، و شاق الرسول، و مخالفت کردن با طریقی پیغمبر، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از آن که روشن شد برایشان راه راست، راه راست برایشان روشن شد. لن یضر الله شیئا، هرگز رسانده نمیتوان به الله هیچ ضرری را، هیچ ضرر را به دین خدا رسانده نمیتوان، هر کاری که از دستشان میرسد بکنن. بناهن یا ایوها الذین آمنو، کافر کار خدا میکنه، ائتلاف ها جور میکنه تمام مشکلات را. لن یضر الله شیئا، هرگز رسانده نمیتوانن به الله هیچ زیانی را. و سیحبط اعمالهم، و زود است که خداوند متعال ضایع بکند تمام کردارهایشان را. این نقشه های کمپیوتری صاحب، این کارا، این کشفش، این بی پینجا دو، این دالر، الله چی میگه؟ برو بقیه سینفیقون، مال خود را خرج میکنن، بعد الله چی میگه؟ فیرکومه هم جمیعا، کلش فرست برش میکنه و رویش میکنه پس در طرف این خیرات پس تو بوده باشد. و سیحبط اعمالهم، زود است که الله ضایع کند اعمال ایشان را. ولی به مؤمن چی گفت؟ پس او کار خود را میکنه، تو چیش میکنی؟ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، اطیعوا الله، فرمان دارید از خدا، فرمان دارید از سوره مبارکه محمد، و اطیعوا الرسول، و فرمان دارید از پیغمبر. ولا تبطلوا اعمالكم، اعمالتون را ضایع نکنید، اعمالتون را ضایع نکنید. ولا تبطلوا اعمالكم، ابطال اعمال به چند چیز می شود. اشیایی که ابطالی که در مورد خطر واقع می شود که دیگه هست بود ضایع می کنید. اولش ببینید، الله میگه یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، منت مگذار به دینت، هرگاه دین تشریح میکردی از مردم اجرتو نخواهی، هرگاه انفاق در رای خدا میکردی از مردم چیز را نخواهی، شکر بکشن که ما هستیم. یا در این کار کردی الله اعمال ضایع میکند. دومش عجب است، یک عمل خوبی را کردی باز سر خود مغرور شدی که این ما کردیم. پیامبر علیه السلام میگه العجب یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، عجب خودبینی میگه احمال صالحتان را ات از بین میبرد مثل که آتش زم را میسوزند. حسد این هم اعمال نیکو را برباد میکند. و پیامبر علیه السلام میفرماید که ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، به شما بوده باشد دور شدن از کینه و حسد، از این دور شوین، زیرا نیکی ها را مانند که آتش چوب را می سوزاند اما تو زائلش می کند. حفظ ایمان تا پایان عمر، این هم مهم است. ایمانتون رو تا آخرین وقت نگاه باید بکنیم و یقین است که این پیش وقتا اگر مولوی صاحب در این دعای خود میگفت که اللهم اجعل آخر کلامنا لا اله الا الله محمد رسول، این بسیار مهم است. نشه که در این راه کدام طرف دیگر بریم. از این خاطر حفظ اعمال و ایمان ای هم اگر نبوده باشه اعمال حبطه می شود. بنان یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، رای حفاظت ایمان از خدا فرمان برید و اطیعوا الرسول از پیغمبرش فرمان برید. ولا تبطلوا اعمالکم، به دموکراسی اعمالتان رضای نکنید و خلط در دین نبیارید. ان الذین بشک آنانی که کفر و کافر شن و صد عن سبیل الله و باز داشن مردم را از راه خدا، ثم ماتو، باز مردن، ثم ماتو و هم کفار، مردن در حالتی کفر هستن، ما منکر با دین هستن. فلن یغفر الله لهم، هرگز الله اونها را نمی بخشد. فلن یغفر الله لهم، ببینی که لن یک، یغفرم مزاری دو، صحیح شد؟ این کلش جمله اسمیه سه، اینه که کلش بگیرید تأکید را افاده می کنید. خدا هرگز اینها را نمی باشد. دیگه باز امید نداشته باشد. مسئولیت ما تو، فلا تهنوا و تدعوا الى السلم، پس کمدل ما شوید. فلا تهنوا، سست نشوید مسلمان. ببین تدعو مجلوم است و عطف به ولا تهنوا است. فلا تهنوا و تدعوا، سستر هم نشوید و مخانید به سوی صلح. و تدعو الى السلم، سست هم نشوید و به طرف صلح هم دشمن را نخانید. یعنی تو آواز برش نده که ما بیاین صلح بکنیم که حل شد. مسلمان صلح نکو. حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منن بعد و اما فدا، سست نشوید در پیامت، در شمشیر تنمان. و تدعو الى السلم، و ما خانید بسوی صلح کفار را، و انتم الاعنون، شما برترید، شما برترید، والله معکم. اگر بگم ما چرا برتن سبه جای نداریم، الله میگه والله معکم، خدا با شماست. ولن یتیرکم اعمالکم، و هرگز زایی نگرداند کردار شما را. اصلا خداوند ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. تو کجا را کار داری؟ دنیا را کار داری که الله برد بدهد؟ پس وقتی در این صورت که تو مقاوم بوده باشی، خدا ضایع نمی کنند اعمال شما را. حال دنیا را بعد تو معرفی بکنه که تو مقاوم شوی بر دین. انما الحیات الدنیا لعب، جزی نیست که دنیا چی هستن؟ هست یک بازی است و لهو و تماشا هستن. دنیا چی هست؟ لعب بازی کودکانه است و لهو و تماشای همی دیوانه هاست. دیوانه همی تو خود مصروف میکنند. و این تؤمن، و اگر ایمان بیارید و تتقو و پرهیز بکنه از مخالفت دین، یعطیکم اجورکم، داده شود شما را مزدهایتان، و لا یسألکم اموالکم، و نخواهد از شما الله مالتان را. الله از شما مال نمیخواند. جزی نیست که زندگی دنیا محض لعب و لعب است. ببین که لعب بازی که کارهای گفته میده که در آن یک نوع نظم خیالی وجود داشته باشد. نظم خیالی وجود لعب. هر تو فوتبال که میبینی یک نظم دارد. همین دنیا یکان نظم ها را اگه تو میبینی یکان کشفش میبینی فکر نه که خیالی هست. این کلام اثری از خود نمیگذارد. هر قدر نظم داشته باشه یک ساتری باز خلاص میشود. چند در اون کاری مینقد، چند تا کاری مینقد. دیگر ساتری همیشه نیست. و لحن و ای چی هستن؟ سرگرمی برای یک دیوانه است. دیوانه را که دست یک چیز بده دست شورک داده می رود داده می رود خیال میکنه که ما چیزی هستم. و این تؤمن، و اگر ایمان داشته باشی، و تتقو و پرهیز بکنه از مخالفت دین و در راه خدا به پیش بروید، یعطیکم، بدهد شما را اجورکم، مزدهای شما را میدهد. ولا يسألكم، نخواهد از خداوند متعال اموالكم، مالای شما را نمیخواهی که چه قبیله داشته باشی، چی داری، چه قبلا منزل داشتی. الله این را پرسان نمیکند. ببین خیر، خدا هیچ از مال پرسان نمیکنه. نه، الله پرسان میکنه از مال. این يسألكموها، اگر بخواهد از شما مالهای شما را، فیحتکم، پس مبالغه بکند در خواستن. بتو ایجاهات اقدر اهمیت است که کل مالت باید در راه خدا بودی. این تو باز میخواه این پیام خود کوشک نیست که در دارو پیتو بوده باشد. اگر تو خدا بری خوش بکنی که ما خیلی چیز کردیم، نه، به اندازی این امر مهم است که کل مالت را بودی با چی میتب خلو باز بخود میکنید کل مال خدا را نمیتونم زیر ابو بکر پیدا نمیشود و یخریج و ادغانه کن و ظاهر می کنهای شما را. کنهای چی است؟ که بخاطر مال تعویلات شروع می شود. اتور است، اتور است، اتور است، دیگه با گبار جور کرده برو. ها انتم آگاه باشد شما ها اولای ای گروه مخاطبین، تو دعاون خوانده می شود لتنفقو فی سبیل الله، برای ازی که خرش بکنی مال تان را در رای الله. آلی چی باز می گه؟ قرآن میگه که اقتداد خو جوان هستن، او خو مردها هستن، ولی دیگه کار خو بکنه حد اقل. شما ای مسلمان ها خانده میشد ای که مالتان را مصرف بکنه فی سبیل الله در راه خدا. فمن کن باز باوست از این توضیح جالبی که قرآن داد، کسی از شما من یبخل بخل میکند، باز بخیل است، و من یبخل که بخل بکند که اینما یبخل و عن نفسه، چیزی نیست که بخل میکنه با ضرر خودش. والله الغنی، الله چیست؟ بینیاز است. والله الغنی آن معبود برحق که کائنات در تصرف از اوست، او غنی و بینیاز است از اینکه تو شمشیر تا بلند بکنی یا نکنی، تو انفاق بکنی یا نکنی. و انتم الفقراء، شما فقیر هستین. و انت تولا، و اگر جهاد برگردید و نکنید، یستبدل قوما غیرکم، بدل آرد به شما به عوض شما قوم دیگری را، ثم لا یکون امثالکم، باز اونها مانند شما نمی باشد. قرآن سخت تهدید میکند، ای مردم شما کسایی هستین که عالی خوانده میشوید در راه خدا انفاق بکن، هر که انفاق کرد جزی نیست که ضرر انفاق، ضرر عدم انفاقش است ضرر خودش است، و هر کس که انفاق کرد فایدهشان به منفعت خودش است. والله الغنی، الله غنی است، و انتم الفقراء، شما فقیر. و انت تولا، و اگر رو بگردانید به تأویلات ناروا، یستبدل قوما غیرکم، بدل آرد قومی را غیر از شما، ثم لا یکون امثالکم، باز مانند شما آنها نمی باشند و دین خدا را گسترش می بهدد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله. سوره مبارکه الفتح از جمله سوره های مدنی است و در هنگامی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم از حدیبیه بازگشته بود در مسیر راه نازل گردیده، دارای 29 آیت در ترتیب مصحف 49 سوره است و بعد سوره مبارکه جمعه نازل گردیده. امام مسلم از حضرت قتاده رضی الله عنه و او از حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که لما انزلت انا فتحنا لك فتحا الى قوله فوزا عظيما، در وقت نازل شد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از حدیبیه بازگشته بود در حالی که مسلمانان را جگرخونی و سختی و مشکلات گرفتار کرده بود و هدیه های خود را ذبح کرده بودند در حالی که داخل مکه مکرمه نشدند. در همچو حالت بسیار سخت به الله جل جلاله و پیغمبرش سوره را نازل می کند. بعد پیغمبر می فرماید که لقد انزلت علی آیتا هی احب الی من الدنیا جمیعا، یعنی یقینا که به ما آیه نازل شده که عظمت و خوشی که نصیب ما کرده دوستر از دنیا است با تمام زخارفش. این سوره را اگر خلاصه بکنیم ما میبینیم که سوره مبارکه به حیث از اینکه سوره مدنی است، مطالب و اساسات تشریع اسلامی در باب عبادت اخلاق را بیان میکند. سوره مبارکه از صلح حدیبیه که در ماه ذوالقعده سال ششم هجرت به وقوع پیوسته بود از او سخن میگوید و همچنان هشدار است برای آنانی که مخالفت با دین میکردند که خامخا در مقابل از این فتح بزرگ زانو خواهند زد. سوره مبارکه از جهاد و ایثار و بیعت رضوان خبر میدهد و بخش سوم سوره یادی از بهانه‌جویی منافقان که از خروج به آن حضرت صلی الله علیه و سلم ابا ورزیدند و گمانهای ناروای را با آن حضرت صلی الله علیه و سلم داشتند از او پرده را بلند می کند. در بخش چهارم سوره سخن می راند از رؤیای آن حضرت صلی الله علیه و سلم که در مدینه دیده بود که منجر به صلح حدیبیه می شود و دخول مسلمانان را به مکه مکرمه تثبیت می کند. سوره مبارکه به نام سوره فتح از جهت مژده به فتح مبین که یا خود صلح حدیبیه است و بر روایت فتح مکه مکرمه است برای ما شما بحث دارد. امام زهری رحمت الله علیه می فرماید که صلح حدیبیه فتح بزرگی را برای مسلمان ها می توانیم که تثبیت بکنیم، زیرا هیچ فتح به اندازه صلح حدیبیه اثرات پرباری نداشت، زیرا صلح حدیبیه بود که در حقیقت دشمن را وادار میکنه که مسلمان ها را من حیث یک قوت بپذیرند و با آنها سخن را خلاص بکنه و از راه مذاکره بحث بکنن. حالان که تا دیروز مسلمان ها را من حیث یک قوت و یک مرجع نشناخته بودن. نکته دومی که می دهد ایست که مسلمان ها تانستن پیام خود را برای دولهای غیر اسلامی و برای کشورهای غیر عربی به اوجا هم صادر بکند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مدت تانست که خود را از شر یهود که در جزیره العرب دانه سرطانی بود از او هم خود را خلاص بکند. بنابراین در مدت 30 سال که در صلح پیامبر خدا علیه السلام با مشرکین زیست کرد، پیام ها و ارزش های را به دست آورد که سبب فتح بزرگ کل جزیره العرب می شود. الله جل جلاله هم در او حالت یأس و ناامیدی و مشکلاتی که عملا قبلا شما از سخنان استاد گرفتیم که یقینا بسیار در داور است که یک کسی برود برای امید از این که داخل حرم مکی می شود، ولی در نصف راه استادت می کند و آن چیزی که تو به خاطر قربانی آورده بودی او را هم کسی داخلش نمی مانه و تو را هم به طواف نمانه. بعد یک معامله امضا شود که در ظاهرش بسیار زننده است. اگر یک کافر مسلمان می شود و صفوف مسلمان ها داخل می شود، مسلمان ها مکلفیت داره او را زنده و سالم به دست مشرکین بسپارد. این بسیار دردآوری بود. همین رقم امسال مسلمان ها رفته نمی تانند به مکه مکرمه، به سال آینده باید بیایند. هر کسی که خواسته باشد با مسلمان ها صلح بکنه و با قریش صلح بکنه این هم برشان باز است. روی این نکات و 10 سال باید همین صلح ادامه پیدا بکند. این مطالب بود که در ظاهر بسیار سخت واقع می شد بر وجدان و غیرت مسلمان ها، اما بود که حضرت عمر رضی الله عنه به پیامبر خدا علیه السلام فرمود که یا رسول الله آیا دین ما بر حق نیست؟ آیا پیام ما حق نیست؟ وقتی که پیامبر آیا این زلت چرا قبول بکنیم؟ و و پیامبر خدا برش میگه که بله به خاطر دین ازلت بپذیر. بعد پیش حضرت ابوبکر صدیق میره و عین پیامبرش میگه و او هم برش میگه که بله ما به خاطر دین ما عقب گرایی هم میکنیم تا که دین نافذ شود. الله در همچه لحظات صح این پیام را میدهد که انا فتحنا لك فتحا مبینا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا، هر انا ما فیصله کردیم برایتون فیصله بسیار روشن. انا فتحنا لك فتحا، هر انا ما برایتون فتح کردیم، فتح بسیار روشن و واضحه. که مراد از فتح، طوری که امام بخاری از انس بن مالک روایت میکنه، مراد از فتح همان روز حدیبیه است. انا فتحنا لك فتحا، در امون روزی که تعداد زیادی از مسلمان ها در تشویش بسر میبردن، یقینا که مسلمان ها جگر خون بودن، ما فیصله کردیم برای تو فیصله بسیار روشن را که دین غالب میشود و کل جزیرات العرب را زیر سلطه خود میگیرد. این فیصله را ما در امون لحظه کردیم و یقینا که ما برای تو فیصله کردیم فیصله بسیار روشن را. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، تا بیامرزد الله برای تو آنچه که سابق گذشته من ذنبک، از گناه تو، از خطای تو، و ما تأخر و آنچه پس واقع شده. و یتم نعمته علیک، و تمام کند احسان خود را بر بالای تو، و یهدیک صراط مستقیما، و روان کند تو را بر راه بسیار راست و مستقیم. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، لام لام برای علت است. و امام زمخشری و تعداد زیاد از مفسرین به او اشاره میکنه که علت به ایست که اجماع از اسباب اربع علت میشود، یا اجماع از اسباب اربع علت می شود برای فتح که عبارت از مغفرت و تمام نعمت و هدایت صراط مستقیم و نصرت عزیز است. الحمدلله این نکته را تعداد زیادی از برادرها خواهد بفهمند که یکی علت است، یکی هم سبب است. سبب اسباب متعدد دست تعاون می دهد، یک علت مؤثره را تشکیل می دهد، بعد نسبت حکم به سبب اولا می شود. در اینجا می بینیم که اسباب متعدد که عبارت از مغفرت خدا، دومش اتمام نعمت، سومش هدایت به صراط مستقیم، با چهارمش نصرت عزیز، این کلش اسباب چهارگانه یک جا می شود، یک علت مؤثره از پیش جور می شود که همان انا فتحنا لك فتحا مبینا، و تحقیق ما فیصله کردیم بعد از تجمع این چهار اصل تا که خداوند متعال تو را فتح روشن و مبین نصیب کرد. بنام ای لام برای علت شد. بعض علما لام را برای عاقبت هم گرفتن. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، ما این فتح مبین را نصیب تو کردیم برای چی؟ تا که در عاقبت، و اصلا هدف از این دین امیست که الله جل جلو گناهای کسی را ببخشد، مراد از زندگی کردن ما شما در زیر چتر شریعت و در زیر نظام اسلام و خاطر امیست که خطای ما بخشیده شود. بنان ما برای تو فتح مبین را نصیب کردیم که در عاقبتش ای چار چیز دارد.